भक्ति करो और साथ साथ में तुम्हारा जिम्मेदार कर्तव्य लो। तो वो उपदेश हमारे लिए भी, जो भी हम करते तो करने चाहिए। अगर आप जवान हो और कोई दूसरा जिम्मेदारी नहीं है तो आ जाओ, ब्रह्मचारी हो, प्रचार करो। और अगर नहीं हो सकते, अगर आ सकती हो तो शादी करने की इच्छा हो तो शादी करो और साथ साथ में भक्ति करो। और अगर आप गृहस्थ हो तो गृह कर्म करो और भक्ति करो। अगर भक्ति नहीं करना है तो खाली गृह कर्म करने से कोई फायदा नहीं होते, भक्ति करना चाहिए लेकिन यथार्थ वास्तव नहीं करना चाहिए। अगर गृहस्थ हो गृहस्थ हो, और जब सब बच्चे शादी करेंगे और सब बड़ा होंगे, ठीक है, संसार छोड़ दो, सन्यासी हो, लेकिन सभी अवस्था में भक्ति करने चाहिए। और यही समझना चाहिए कि सभी अवस्था में भक्ति कर सकते, ऐसे नहीं है कि सब के लिए सन्यासी होने चाहिए। जीवन के अंत में, अंतिम भाग में सन्यास होना चाहिए। हरे कृष्ण।